حق نبی سچ نبی حق نبی سچ نبی حق نبی سچ نبی حق نبی سچ نبی لجپال فریت نو توڑ دے نہیں جدی باں پھڑ دے پھر چھوڑ دے نہیں وسیلا نام تیرے دا ساڈی چولی عملو خالی لجپالا دا لجپال مدینے والا اے مدینے والا اے مدینے والا اے اونو غم کی جس دے نال مدینے والا اے والا اے مدینے والا اے مدینے والا اے لجپالا دا لجپال مدینے والا اے مدینے والا اے مدینے والا اے رل دایو دے نال نی کوئی او دی مثل مثال نی کوئی رل دایو دے نال نی کوئی او دی مثل مثال نی کوئی بس اپنی آپ مثال مدینے والا اے والا اے مدینے والا عبداللہ دی اکھ دا تارا سارے جگ دے نالو پیارا عبداللہ دی اکھ دا تارا سارے جگ دے نالو پیارا مائی آمینہ پاک دا لال مدینے والا اے لجپال مدینے والا سچ نبی حق نبی سچ نبی والا مدینے والا عشق دے رنگ وچ عشق دے رنگ وچ عشق دے رنگ دے رنگ رنگ دے رنگ رنگ رنگ رنگ رنگ رنگ رنگ رنگ رنگ رنگ رنگ رنگ رنگ رنگ رنگ رنگ رنگ عشق دے رنگ وچ دل نو رنگیے جے حسنین دا صدقہ منگیے عشق دے رنگ وچ دل نو رنگیے جے حسنین دا صدقہ منگیے کر دیندا مالا مال مدینے والا اے مدینے والا اے ਕਹਿੰਦਾ ਏ ਜ਼ਮਾਨਾ ਆਪਣਾ ਏ ਯਾ ਕੋਈ ਬੇਗਾਨਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਰੱਖਦਾ ਖਿਆਲ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲਾ ਏ ਹੱਕ ਨਬੀ ਸੱਚ ਨਬੀ ਹੱਕ ਨਬੀ ਸੱਚ ਨਬੀ ਹੱਕ